Trójka budzi. Gwałtownie, bo gwałtownie, ale zakończył doktor Wilczur po hebrajsku, jeżeli dobrze pamiętam, zakończył i przeszedł w jakość i w stan spoczynku, w którym będzie aż do kolejnego tygodnia, kiedy to obudzimy Wilczura i odwiedzimy z nim strefę wolną od Angola. A teraz, jeżeli ktoś naprawdę wstaje o tej porze, to proszę przyjąć serdeczne wyrazy współczucia od naszego trójkowego zespołu, czyli od pani Haliny Leszczyńskiej i półredaktora Osobliwego. I zaczynamy. No proszę, nie zdążyłem podać jeszcze maila naszego radiowego, a już państwo stali słuchacze. Piszą w związku z tym, pan Stefan, nie jest to żadna nowalijka w klubie folkowym, wita nas swoim mailem w te słowa. Na polu za oknem całe 10 nie pada, nie chmurzy, ptacy drą dzioby, a ciśnienie wynosi 1100 hektopaskali. Nie wiem, czy to dużo, czy mało. Kot Marian udaje, że śpi, ogon mu drga. Człowiek Stefan słucha klubu folkowego, który niczym konik szachowy migruje po ramówce Polskiego Radia. Tuszę, że półredaktor osłodzi nieco poniedziałek zacną, a niespotykaną gdzie indziej, a nie dotyczy doktora Wilczura, muzyką. A ze świąt dziś jest Światowy Dzień Czesania Brody. No to czeszmy się. Pozdrawiam, Stefan Mielec. No proszę, 5 minut po godzinie 4:00 czeszemy brodę, słuchamy klubu folkowego, a ja przypomnę, że adres dla tych z Państwa, którzy chcieliby pójść w ślady pana Stefana, brzmi wojciech.ossowski@polskieradiopisaneraz.pl. No i mamy na Facebooku nasze miejsce, klub folkowy, grupa. Sailed my whole life on bloodied seas. Sail on through the storm. Laughs and hard times, cries and ease. Taking it all back home. Taking it all back. Storms in shadowed valleys, sail on through the storm, asking questions that had no answers, taking it all back home. Loved ones born, seen loved ones dying. Sail on through the storm. Rocked with laughter, I've shook with crying. Taking it all back home. Taking it all back. Ceylon. Piosenka Dicka Gaena, Szkota, ale bardzo podobny temat śpiewał i Tommy Sands z Irlandii. Spytałem go kiedyś o pomysł na tę balladę, o chodzeniu po chmurach. Powiedział, że narodził się po koncercie, który grał w więzieniu. Otóż jeden z więźniów, który odsiadywał wyrok dożywocia, bo był bojownikiem IRA z bardzo długim stażem i z świetnym CV, podkładał bomby naprawdę wszędzie, podszedł po koncercie do niego i gdy rozmawiali, Tommy Sands pytał się, skąd taka dobra forma. Powiedział, że tak naprawdę obejrzał się szybko w lewo, w prawo, zniżył głos, powiedział, wcale tutaj nie siedzę. I Tommy Sands zdziwiony mówi, jak to? Haha, otóż właśnie, zamykam oczy i przenoszę się w różne miejsca. Na przykład w sobotę wieczorem idę sobie z chłopakami w moim miasteczku na zabawę. Albo inne wieczory zamykam oczy i siedzę z nimi w pubie. Takie rzeczy. Wolnego człowieka nie da się zamknąć, pozbawić wolności. No, ale jeżeli ktoś się nad tym zadumał, ściągnę go z tych chmur na ziemię, bo jeżeli nas słucha o tej porze, znaczy, że idzie do roboty. Czyli czas ogolić wąsy, a brodę, przypominam, czeszemy. No i muzyka do golenia. Nasz niezawodny Albercik. No i teraz odświeżeni możemy powrócić do radia odbiornika. Przypomnę, że to klub folkowy Państwo piszą. Napisał do nas pan Paweł, a pisze z Radomska. Dzień dobry panie półredaktorze, udało mi się nareszcie wstać na audycję. Jestem niezmiernie szczęśliwy, że mogę ze wszystkimi klubowiczami doświadczyć słuchania tak zacnej muzyki o poranku. Trochę nieludzka pora, ale to kwestia przyzwyczajenia. Serdeczności, jak to się kiedyś mówiło, zasyła Paweł z Radomska. A my tymczasem sięgamy po lekturę. Dubravka Ugresić, czytanie wzbronione i proszę się wsłuchać dokładnie w ten fragment. Niedawno w Informatorze prasowym przeczytałam, że na aukcji w londyńskim Sotheby's mała puszka sprzedana została za 17 250 funtów. Widzę, że wypsnęło mi się słowo mała. Tak jakby wiadomość mogła być łatwiejsza do przyjęcia, gdyby chodziło o większą kupę. Włoski artysta Piero Manzoni stworzył swego czasu 90 puszek wypełnionych guanem. Konserwy były ponumerowane i podpisane, sprzedawały się po aktualnej cenie złota według ówczesnego kursu. Mój znajomy pośrednik sztuki przekonuje mnie teraz, że cena jest śmiesznie niska. Gdybym miał konserwę Manzaniego, mógłbym w tej chwili opchnąć ją za jakieś 150 tysięcy zielonych. Okazuje się, że konserwy Manzaniego są obecnie rzadkością. Niektórzy z podejrzliwych kupców otwierali je, by sprawdzić, czy w środku jest naprawdę guano. Podczas gdy cena złota jest mniej więcej stabilna, cena guana w ciągu ostatnich 30 lat osiągnęła astronomiczny wzrost i nadal rośnie, twierdzi mój znajomy. Przemiana mierzwy w złoto to jednak nie jest taka prosta sprawa. W przeciwnym bowiem razie wszyscy stalibyśmy się bogaczami. Potrzebne są instytucje, galerie, media, rynek, rozgłos, interpretatorzy, ci, którzy objaśnią znaczenie artystycznego gestu, promotorzy, pośrednicy sztuki, krytycy i oczywiście konsumenci. Nawet gdy guano jest dobrze opakowane i cały promocyjny zespół podkręca Beam It Up, nadal nie ma pewności, że przemiana się uda. Trafiłem w życiu na parę takich konserw, że podejrzewam, że miałem do czynienia z dziełami sztuki, ale mam nadzieję, że dzisiaj Państwo na śniadanie uraczą się czymś zgoła innym. Ale skoro już jesteśmy przy cenie guana, warto pomyśleć o tym. A u nas Mirosław Czyżykiewicz i kasowy numer. Forsa, sława, media, spryt, przystawka i czwarte danie, mówię panu, bum, cyk, cyk. To wszystko przereklamowane. Forsa, sława, media, spryt, przystawka i czwarte danie, mówię panu, bum, cyk, cyk. To wszystko przereklamowane. Systemy, a wtedy, gdy się doleciało, gdy wrzasnęli, nie chcemy, a kwant, kosmos, pustka. Dadaizm, feminizm, ateizm, gdy stan twój wzięli na usta, na rąby i trójkąty pocieli. Forsa, sława, media, spryt, przystawka i czwarte dane, mówię panu, bądź chcę. Sława, media, spryt, przystawka i czwarta. że robiłem część i także wiersz Juliusza Adama i poemat od prerii do Syberii dla Napoleju, krwi dla prawo własności, prawo serii, forsa słowa, media, sport, przystawka i czwarte danie. Mówię panu, bądź chcę, to wszystko przereklamowane. Forsa słowa, media, sport, przystawka i czwarte danie. Mówię panu, bądź chcę, to wszystko przereklamowane. Media spryt, przystawka i czwarte dane. Mówię panu, bądź chcę, to wszystko przereklamowane. Polska słowa, media spryt, przystawka i czwarte dane. Mówię panu, bądź chcę, to wszystko przereklamowane. Polska słowa, media spryt, przystawka i czwarte dane. Mówię panu, to wszystko przereklamowane. Polska słowa, media spryt, przystawka i czwarte danie. Mówię panu, bądź chcę, to wszystko przereklamowane. A nie śpi z nami pani Mirosława. Nie śpi w Sandomierzu, gdzie, jak donosi, termometr pokazuje plus 9, a prognozowane są 24 stopnie. I wzdycha pani Mirosława, bo akurat chora. Pozdrawiam serdecznie wszystkich wcześnie wstających i pana redaktora. Pani Mirosławo, proszę zostać w łóżku. Napiszemy usprawiedliwienie. Przypomniało mi się przy okazji, że ostatnim razem wzięło mi się na wspominki i wspominałem o tym, że pamiętam, jak program trzeci zaczął nadawać na okrągło 24 godziny na dobę i było to na początku działanie eksperymentalne, trwało 2 doby bez przerwy. Pamiętam to, dlatego że audycje nocne w tej próbnej wersji w programie trzecim to był chyba 89 rok. Były od północy do godziny trzeciej, potem od trzeciej do szóstej. Prawdopodobnie ten fakt umknąłby mojej uwadze, gdyby nie to, że pierwszą noc zagospodarowali do spółki Wojciech Mann i Paweł Sztompkę, a w drugiej wystąpił Piotr Kaczkowski, którego o godzinie trzeciej miałem honor zmieniać. Wbiło mi się to w pamięć, dlatego że odbywałem wówczas zaszczytną służbę wojskową i na tę okoliczność byłem zwolniony do Warszawy, a w wojsku miałem troszkę lżej, dlatego że wszystkim na pytanie, czy znam Marka Niedźwieckiego i Piotra Kaczkowskiego, odpowiadałem, no pewnie, a jakże, pracujemy razem. Prawda była jednak taka, że byłem młodym redaktorem i jeżeli kłaniałem się Piotrowi Kaczkowskiemu, to z daleka i z należnym szacunkiem. Dlatego też, gdy kończył swoją audycję, poprosiłbym, wszedł do niego do studia i byśmy przerzucili się słowem. On mnie spyta, co zamierzam grać w swoim paśmie. Ja mu mam odpowiedzieć. Wszedłem do studia i ku wielkiemu zdziwieniu pana Piotra, gdy spytał się, jak się czuję, odpaliłem, tak jakbym się witał z kumplem na podwórku. Brakowało jeszcze, bym go uścisnął i powiedział coś w stylu, siema Piotrek. Było to oczywiście podyktowane względami taktycznymi, bo wiedziałem, że w wojsku cały sztab słucha. Musiałem się uwiarygodnić. Mina pana Piotra bezcenna. Potem na muzyce przepraszałem go 100-krotnie, kiwał głową i przyjął to ze zrozumieniem. No ale od tej pory chyba już mnie zauważał. Tak mi się przypomniało zeszłym razem, a ponieważ nie dokończyłem tego tematu, dzisiaj to czynię. 27 minut po godzinie 4:00. Kto już miał wstać, ten wstał, reszta słucha na leżąco. Kres i Wojmara, czyli opowieść o dawnych czasach, kiedy na Bałkanach panowali Turcy, a Iwo, zakochany w Marze, kradł im konie. Turn towards, your heart. More than 100 times. 100 times. 100 times. Love all. Later there may be none. Later there may be none. Later there may be Oh. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No proszę, jeden ze słuchaczy napisał swoje wspomnienie. Pana Piotra a propos. Ja też znam wspomnienie o tej personie i pamiętam, jak ogłosił, że coś tam ktoś kiedyś wygrał w pobliskiej wiosce. Znaczy się w wiosce, w której byliśmy z kumplem i moją siostrą ze wsparciem żywnościowym. A było to w czasie powodzi w 1997 roku. Proszę mi wierzyć, widząc pozrywane mosty, poniszczoną drogę, stan budynków, ja postawiłem w myślach krzyżyk na tej wiosce. I po jakimś czasie oto słyszę, że jednak ktoś tam i żyje, i słucha Trójki. Takie rzeczy. No właśnie, tak napisał jeden ze słuchaczy na naszym profilu facebookowym Klub Folkowy. Proszę odwiedzić, a u nas troszkę o motorach. Było o koniach, teraz o Vincent Black Lightning, rocznik 1952. To doskonale, myślę, odnosi się do maila pani naszej Mirosławy, która leży w łóżku i choruje. A pisze dalej tak. Nawet gdybyś dał człowiekowi wszystkie wspaniałości świata, nic mu nie pomoże, jeżeli nie ma przyjaciela, któremu mógłby o tym powiedzieć. Tak pomyślał Johann Wolfgang Goethe, a pani Mirosława przyznaje mu rację. I tutaj właśnie o przyjacielu, a w zasadzie przyjaciółce. Główny bohater mojej ulubionej piosenki w końcu na drodze przestępstwa dochodzi do zdobycia wymarzonego motoru i przy kolejnym skoku zostaje postrzelony przez policjanta i dokonuje żywota w szpitalu. Jest przy nim właśnie ten policjant i rudowłosa Molly, która, gdy bohater już ma wyzionąć ducha i już czekają na niego aniołowie na swoich motorach, na pożegnanie delikatnie daje jej kluczyki do Vincenta. Vincent to jeden chyba z największych cudów motocyklowych, o wiele lepszy od Harley'a Davidsona. Patrzyłem, może nie rocznik 52, ale 49 bodajże. Paul Mosbyt aż 3 sprowadził do nas z Wielkiej Brytanii. Jeżeli ktoś widział na polskich drogach, no, to ma szczęście. Vincent, Black Lightning i ponownie Dick Gahan. Said Red from Molly to James, that's a fine motorbike. A girl could feel special on any such like. Said James to Red from Molly, well my hat's off to you. That's a Vincent Black Lightning, 1952. I've seen you on the corners and cafes, it seems. Red hair and black leather, my favorite color scheme. He pulls her on behind and down to Box Hill needs a drive. So jeans to red money, here's a ring for your right hand. But I tell you in earnest, I'm a dangerous man. For I've fought with the law since I was 17. Robbed many a man, took it my Vincent machine. And now I'm 21 years, I might make 22. I don't mind dying, but for the love of you. And if fate should break my strength, and I give you my Vincent to raise. Come down Come down, Red Molly, called Sergeant McCree. They've taken young James Ely for armed robbery. Shotgun blast to the chest, left nothing in sight. Come down, Red Molly, to his dying bedside. When she came to the hospital, there wasn't much left. He was running out of road, he was running out of breath. And he smiled to see her crying. He said, I give you my Vincent to write. So James, in my opinion, there's nothing in this world beats a 52 Vincent and a red-headed girl. Now Norton's Indians and Greaves's won't do. They don't have a soul like a Vincent 52. He reached for her hands and he slipped her the keys. He said, I've got no further use for these. See angels and aerials in leather and chrome, swimming down from heaven, they're carrying me home. And he gave her one last kiss and died. He gave her his Vincent to Pan Paweł pisze, panie półredaktorze, nie mam wąsów, brody też, bo golę się na łyso, jeżeli chodzi o twarz. Do roboty mam na 9 codziennie, czyli jestem inni niż wszyscy, zastanawia się pan Paweł z Radomska. Myślę, że dobra wiadomość, panie Pawle, jest taka, że skoro się pan nie goli, to może pan o 5 minut dłużej pospać codziennie. Ale jeżeli chodzi o 9, to jeszcze patrzę na zegar 4 godziny i 19 minut czeka pana. A u nas to samo. Też na motocyklu z tym, że taki duet. Nie Rudowłosa Moli i nie Bohater, a Danuta Lin i Bogdan Czyżewski. Chłopaka na medal. Nie jestem posłowie, nikomu go nie dam. Przystojny, nie głupi, szeroki gest ma. Na wiosnę mi kupił WSK. Tu jak wiosna, S jak star. Tam jak kocham Stacha, wiosną WSK. O WSK. W tej maszynie wszystko gra. To podoba dziewczynie WSK. O WSK. Sześć koni ma. Na trawkę gna. Na trawkę co niedziela z nami gna. W jak wiosna, S jak star. Ta jak kocham Stacha, wiosną WSK. O WSK. Na leśnych drożynach w pobliżu jałowca hamuje maszyna i zsiada kierowca. Fiołek tu rośnie i mówi nam stop. Przypatrzcie się wiośnie raz na rok. Tu jak wiosna, S jak star. Ta jak kocham Stacha, wiosną WSK. WSK. W tej maszynie wszystko gra. To podoba dziewczynie WSK. WSK. Sześć koni ma. Na trawkę gna. Na trawkę co niedziela z nami gna. Tu jak wiosna, S jak Stach, A jak kocham Stacha wiosną, USA. USA. Stach odszedł ode mnie, czas płynął jak potok i czekam daremnie, i czekam też motor. Samotni dalecy, ja tutaj on tam, czy iskra na świecy błyśnie na... No proszę, WSK i patrzę, że gramy sobie po cichutku, a tymczasem ranne wzorze, zorze już wstały, powoli zaczynamy witać kolejny dzień i znowu przegapiliśmy ten moment. Ale jeśli chodzi o wydarzenia, które miały miejsce przed laty, to bodajże w 46, ale mogę się mylić, gdzieś koło tej daty, a tak, w roku 46 przyszedł na świat Donovan, irlandzki śpiewak, którego dzisiaj w klubie folkowym z prawdziwą przyjemnością otrzepujemy z kurzu i przypominamy. Yellow is the color of my true love's hair in the morning. When we rise in the morning, when we rise, that's the time, that's the time I love the best. Blue's the color of the sky in the morning. When we rise in the morning, when we rise, that's the time, that's the time I love the best. Green's the color of the sparkling corn in the morning. When we rise in the morning, when we rise, that's the time, that's the time I love the best. Mellow is the feeling that I get when I see her. Mm-hmm. When I see her, uh-huh. That's the time, that's the time I love the best. Freedom is a word I rarely use without thinking. Mm-hmm. Without thinking. Mm-hmm. Of the time when I've been low. Donovan. Parę lat temu zupełnie niespodziewanie byłem na jego koncercie w Dublinie i gdy rozpoczynał serię swoich złotych przebojów, a starszym nie muszę przypominać, młodszym powiem, że to kultowa postać, europejska odpowiedź na Dylana, gdy rozpoczynał i śpiewał piosenkę o melonie. Polska wersja śpiewana przy ogniskach brzmiała: hodowałem melony, każdy melon jak byk, aż do razu pewnego jeden melon mi znikł. I myślę, że to tłumaczenie jest doskonałe. I otóż, gdy zaczynał tę piosenkę, rozejrzał się po sali, potoczył wzrokiem I po chwili powiedział, nie uwierzycie państwo, ale przez lata śpiewam tę piosenkę w różnych stronach świata i zawsze znajdzie się ktoś, kto przyjdzie po koncercie do mnie i spyta się, o czym naprawdę jest ta piosenka. O, a jeśli chodzi o melony, to pan Piotr, który przy klubie folkowym próbuje zasnąć, pisze, zresztą mam ciekawą lekturę, książkę, którą muszę jutro, dziś oddać do biblioteki. Grecja, gorzkie pomarańcze. No proszę, a jeśli chodzi o melony, to chińskie. Przypomniało mi się, że kiedyś agencja PAP donosiła o rozpaczy chińskiego rolnika, który miał ogromne, gigantyczne pole obsiane melonami i nie wiem, czy państwo wiedzą, ale powszechna jest praktyka szprycowania tych owoców, tych i arbuzów hormonami wzrostu. Przy czym akurat chiński rolnik przedobrzył, czyli przefajnował i tak naszprycował swoje owoce hormonem wzrostu, że te nie to, że pękały, zaczęły wybuchać. O, ale takie rzeczy tylko w Chinach. A u nas dwóch mężczyzn po przejściach. Ray Cooder, który zrobiłby wielką karierę grając w Rolling Stonesach, bo miał taką propozycję, ale denerwował kolegów swoim szklanym okiem i Ali Farka Touré. Thank you. Dawne to czasy, kiedy jeszcze nikt nie słyszał o saharyjskim bluesie i nie hulał po antenie. Taki piaskowy repertuar Ali Farka Touré był prekursorem takiego grania. A ciężko było z nim współpracować. Załamywali ręce kolejni promotorzy, bo Ali Farka Touré mieszkał w okolicach Timbuktu, jak mówił, dla większości. Timbuktu to miejsce, gdzie psy szczekają inaczej. On zaś uważa, że Timbuktu to środek świata. W związku z tym bardzo niechętnie się z niego ruszał i gdy tylko nagrał kolejną płytę dla londyńskiej wytwórni i ta prosiła, by pojawił się, przyleciał z Mali na trasę koncertową, która by mogła promować kolejne wydawnictwo, czynił to naprawdę z wielką niechęcią i po wielkich bataliach. Zresztą, kiedy już wyruszał w takie podróże, nigdy nie rozstawał się ze swoją rodzimą muzyką malijską na kasetach. I gdy nasza koleżanka z BBC spytała się, czego słucha w samolocie, odparł, że muzyki tej swojej etnicznej, ona, nasza koleżanka, doktor etnomuzykologii, zainteresowana, chciała posłuchać, na co Ali Farka Touré powiedział, że nie może jej tego dać do posłuchania, dlatego że w tej muzyce, której aktualnie słucha, znajduje się wszystkie 7 rodzajów dżinów, o których wspomina Koran, i że dusza białego jest nieprzygotowana na takie spotkanie z siłą nieczystą. Tu powiedzmy w cudzysłowie. Ale nasza koleżanka w końcu, jak to kobieta, przekonała Ali Farkę Touré, dał jej przez chwilę posłuchać i mówi, że czegoś takiego w życiu nie słyszała. A potem dowiedziała się, że gdzie niegdzie jeszcze na targach, na starych kasetach w Mali można taką muzykę odnaleźć. W związku z tym, jeżeli będziemy dalej podróżować i wrócimy do dawnego trybu życia, kto pojawi się w tamtych okolicach, proszę pobuszować i dać nam znać. Ali Farkature, a tymczasem pan Paweł pisze, nie tylko w Chinach dzieją się takie rzeczy. W Czarnobylu swego czasu, jak doszło do awarii, to od tamtego momentu wszystko, co żyje wokoło Prypeci, podobno zwiększyło swoją masę. W latach 90., kiedy gościliśmy Sowietów na bazarach i rynkach, przywozili oni grzyby tak wielkie, że jednym można było nakarmić czteroosobową rodzinę. Ha, ciekawe, ile świeciła taka rodzina po takim grzybie. Fotowoltaika. No właśnie. A u nas, patrzę, godzina piąta już się zbliża, a w zasadzie